रस्मी उम्र क्या है? तुलु अफ्ताब से पहले दो राका, दोपहर से पहले चार राका, और उसके बाद दो राका, मराकश के बाद दो राका, और रात के खाने के बाद दो राका।